प्राकृतवदंधम परम ब्रह्मराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातीय कृष्ण गीतामृत नम वसुदेव सुतम देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु विभूषित करीतांबराजिबलांदर मुखाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः ए कोई कहे मैंने सुना है संतों से कि अपने में स्वयं में बहुत बल है, स्वयं में खूब बल है, तो वो मेरे को अनुभव नहीं होता, कैसे? अपने में बल है इसका अर्थ ये नहीं भी हाथी की तरह है। बल वो है कि अपना कल्याण कर सकते हैं, नरकों में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, 84 लाख जूनी में जा सकते हैं, जिधर चाहे उधर जा सकते हैं। ये बल भी नगर जाएंगे, ये बल है। परमात्मा तत्व तो प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं, योग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये अपने में बल है, ये योग्यता है, ये अपने में अधिकारिता है, ये सामर्थ्य है। अपने आप को भूल गए हैं, तो भूल क्या गए हैं कि मनुष्य शरीर है ना, मनुष्य शरीर, भगवान ने मनुष्य शरीर में ये योग्यता दी है। ऊंचा नीचा जिधर ज्यादा ऊंचा सकता है, और शरीर में ये बल नहीं है, ये बल देवताओं में भी नहीं है। देवता अपने अधिकार के अनुसार काम कर सकते हैं, परंतु नई गति नहीं प्राप्त करते। और ये नई गति प्राप्त कर देता नहीं, मानो पूर्व कर्मों के अनुसार जो गति होती है वो तो गति है ही, उसके सिवाय नई गति प्राप्त कर सकता है तो कुछ न कुछ बल होने से करता है, तो कैसे करेगा? देवताओं में जा सकता है, 84 लाख जूनी में जा सकता है, जल चरा में, थल चरा में, नव चरा में, देवताओं में, यक्ष राशों में, भूतों में, प्रेतों में, पिशाचों में, कई जा सकता है। तो ये मनुष्य शरीर में बहुत शक्ति है, तो मनुष्य शरीर के बल को समझना चाहिए, अपने को अयोग्य नहीं समझना चाहिए। किसमें? परमात्मा की प्राप्ति में, तत्व ज्ञान में, भगवान की भक्ति में, योग में, इसमें अपनो अयोग्य नहीं समझना चाहिए। मनुष्य में बड़ी शक्ति है, ऊंचे से ऊंची स्थिति ये प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अपने महत्व को भूला हुआ है, ये कहता मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, और दुरुपयोग करता है बल का। ये निशी जोड़े में जाना, भूत प्रेत पिशाच होना चाहिए, बल का दुरुपयोग है। और रहते हुए यहाँ भी बल के अनुसार सेवा कर सकता है। इसमें इतनी विलक्षणता है कि परमात्मा के लिए भी उपयोगी हो सकता है, संसार के लिए भी उपयोगी हो सकता है, और अपने लिए भी उपयोगी हो सकता है। अपने लिए उपयोगी होता है ज्ञान योग से, संसार के लिए उपयोगी होता है कर्मयोग से, और भगवान के लिए मुक्त होगा भक्ति योग से। भगवान भी भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं, तो भगवान की भूख मिटा सकता है, भगवान को तृप्त कर सकता है, दुनिया की सेवा कर सकता है, और अपना कल्याण कर सकता है, ये इसमें है सामर्थ्य है। तो बलियों का हाथी की तरह ये उम्र वो नहीं है। ये जो अपनी योग्यता है अपने चाहे जा सकता है ये स्वतंत्रता है। ये अपने हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो इसका तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला कि ये सदा के लिए सुखी हो जाएगा, सदा के लिए। परमात्मा तो तू प्राप्त होकर सदा के लिए सुखी, कभी दुख होते ही। जैसे 22वां श्लोक छठा अध्याय का, यंग लोग द्वारा परम लाभ मन्यते नाधिगंगत, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे बड़ा कोई लाभ होता है ऐसा मानने में नहीं आता। तो बड़े से बड़ा लाभ, आखिरी लाभ वो प्राप्त कर सकता है तो बिना मरुई करते हैं। और यशमें स्थितो न दुख है न गुरु ना भी विचार देती, गुरुतर बड़े भारी दुख से भी उसमें स्थित हुआ विचलित नहीं किया जा सकता। ये साधक के लिए कसौटी का एक नंबर का श्लोक है। लाभ सो बड़े से बड़ा, जिससे बढ़कर लाभ है ही नहीं ऐसा लाभ हो जाएगा। और दुख का संयोग ही नहीं है, अगर 23 मिनट दुख तुम विद्या दुख संयोग वियोग, दुख का स्पर्श ही नहीं। दुख का संयोग हुआ फिर दुख आता है, वो स्पर्श नहीं है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ऐसे योग को ये प्राप्त होता है। तो मनुष्य में बड़ी भारी योग्यता है। एक नीति श्लोक आया है, अमंत्र अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर बिना मंत्र का नहीं, वो भी मंत्र है। नास्ति मूल मनौषधम, जो जड़ी बूटी है कोई अनौषध नहीं है, सब औषधि है। और अयोग्य पुरुषो नास्ति, पुरुष कोई भी अयोग्य नहीं है। योजक दुर्लभ, किस आदमी को किस में कहाँ लगाना चाहिए, किस जड़ी बूटी से क्या उपयोग करना चाहिए, किस मंत्र से कौन सा उपयोग करना चाहिए, ऐसा उनको योग्यता से लगाने वाला मुश्किल है। ऐसा बहुत कम आदमी है जो ठीक ढंग से लगा दे। तो योजक तत्व दुर्लभ, वो दुर्लभ है। मनुष्य में सब शक्ति है, भगवान को वश में कर दे, भगत के भगवान वश में होते आए भगवान भगत के, तो भगत को भगवान को वश में कर ले गया, बल कम है। अनंत सृष्टि जिनके पूर्णा मात्र से पैदा होती है, पारित होती है, लीन हो जाती है, ऐसे परमात्मा को वश में कर दे, कितना बल है बताओ। सबसे बड़े परमात्मा, बड़ों की आखिरी हद, उस परमात्मा को वश में कर ले, कितना बल है। दुख पाता है स्वयं, अपना ही कल्याण नहीं कर पाता, तो ये बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भारी गलती है। दूसरी बात, अपने कल्याण के लिए सामग्री भगवान ने दे रखी है। ये बहुतों के मन में है, प्राय सबके मन में है कि कोई अच्छे महात्मा मिल जाए तो हमारा कल्याण कर दे, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए तो कल्याण हो जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, ये गलती है। संपूर्ण परिस्थितियां कल्याण करने वाली, सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो, अनिष्ट मिश्र मिश्र कोई हो, जैसी कैसी परिस्थिति है, जो देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था इंद्रियां मन बुद्धि अपने जो मिला है, वो सबका सब कल्याण करने की सामग्री है। इस वास्ते गोस्वामी जी का साधन धाम मोक्ष घर द्वारा, साधनों का घर है मुक्ति का दरवाजा है। मुक्ति का दरवाजा का मतलब क्या, मानो 84 लाख जूनी में जाओ तो नीचे उतरना पड़ेगा, स्वर्ग जाओ तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और मनुष्य में सीधा मालूम स्वामी मुक्ति नहीं, ये दरवाजा है। परिवय कुंभी पाक में शपत विशद सोपान, निश्चेरी समदम दया, जप तप दप तप जप तप दान। तो ये सीढ़िया उसे चढ़ी नीचे पर रही, तो स्वर्ग नरक में तो मेहनत करनी पड़ी, नीचे जाना पड़ता है, उनसे जाना पड़ता है। अरे मुक्ति तो सीधा है, मुक्ति का द्वार है दरवाजा, सर्वजशी धर्म साधन धाम मोक्ष द्वारा इस साधन का उपयोग किया जाए। ये उपयोग करना आता नहीं है, नहीं आने में कारण है कि अपने कल्याण की इच्छा नहीं है। कल्याण की इच्छा जोरदार हो तो वो ज्ञान भी हो जाता है, विवेक भी भगवान ने दिया है। संपूर्ण प्राणियों को विवेक दिया, जो मनुष्यों को विशेषता दिया है। अरे मनुष्य जन्म की महिमा है वो इसकी विवेक की महिमा है। ऐसे नहीं दो लटकते हाथ हुए, दो पैरों से तथा काला माथा और ये मनुष्य हो, ये नहीं है। इसमें विलक्षणता है, चाहे सूर्य कर सकता है चाहे दर्शा सकता है, इतनी योग्यता भगवान ने दी है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायर नहीं परलोक सवारा, ऐसी पाय करके अपने परलोक को सिद्ध नहीं किया। सो परत्र दुख पाव ही सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर वही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को दोष कलजू है, कर्म ही हमारे कर्म ही ऐसे हैं और ईश्वर ने हमारा ऐसा पैदा कर दिया, ये इन पर दोष लगा मिथ्या है। काल का दोष नहीं है, कर्म का दोष नहीं है, भगवान का दोष नहीं है। ये स्वयं अपना काम कर ठीक हो जाए। देखो स्थूल दृष्टि से बात बतावे, आपके साथ कोई अच्छा बर्ताव करे तो क्या आपको मालूम नहीं होता? और आपके साथ बुरा बर्ताव करे तो क्या आपको नहीं मालूम होता है? तो अच्छे और बुरे बर्ताव को आप जानते हो नहीं? अगर नहीं जानते तो ये हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है कैसे ज्ञान होता आपको? ये बड़े आदर का सत्कार का अच्छा बर्ताव करता है तो उसको जानते तो हो ही आप। जानते हैं परंतु जान करके भी उस जान ज्ञान का आदर न कर उल्टा चलते हैं। मन जाने सब बात जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुशलात कर दीप कुए पड़े। मन जाने सब बात जान बूझ अवगुण करे, रात्रि के समय हाथ में दीपक ले कुआ देख कुए में पड़े। जानता हुआ आप इतने बैठे हो, किसी को भी ऐसा हो कि हमारे साथ बुरा बर्ताव हमें पता नहीं लगता, कई बर्ताव पता नहीं लगता, मन बुरे बर्ताव पता ही नहीं लगता, ऐसा कोई है आप में? कोई है ही नहीं। अच्छे बर्ताव का वो पता लगता है नहीं, सबको पता लगता है। आपका आदर करे आपका निरादर करे दोनों का ज्ञान होता है नहीं होता है? दोनों को मदद करे कोई हानि करे तो हानि नुकसान का ज्ञान आपको है, पर दूसरों की तरफ देखते हैं अपना ज्ञान नहीं। परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति, दूसरों को उपदेश देते समय तो सबके सब पंडित हो जाते हैं। विस्मरन्ति शिष्टत्वं स्वकार्ये सब उपस्थित, अपना काम आते तो भूल जाते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचार्य ते धरन घने रे, ऐसे घने आदमी नहीं है, दूसरों उपदेश देने में त्याग बता देंगे। पंडित करी पोतिया जू तीतर का ज्ञान और सगन बताओ या बाफा जान। तीतर बोले कहा ठीक बहुत बढ़िया बोले साहब, घर से चले और बाया बोला बाया जीवन बोले वाह वाह वाह वाह वाह, ढाबे ऊपर जीवन और रोटी ऊपर घी बढ़िया हो गया, अरे खुद बच जा पंजा फट जा पिंजरे में और सगुन बताओ या बाफा जान। ऐसे पंडित बातें बहुत है दोनों बता दे या आप पंद्रह में हुई और सुबह करे लटके बसे, तो ये बात है। तो ये योग्यता है, ये अधिकारी है, भगवान ने मनुष्य बनाया है तो वे अपना कल्याण कर सकते हैं, ऐसे जीवों को बनाया है, वे ठीक तरह करे तो ठीक हो जाए। एक बात याद रख लो आप, एक बात, आप जो बुरा बर्ताव समझते हो वो औरों के साथ मत करो, एक ही बात। भला समझते हो वो न हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा हो तो कोई नहीं है, कम से कम बुरा बर्ताव मत करो, एक। इतने आप बैठे हैं, आप में कोई ये कह सकता है मैं कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव करता ही नहीं हूँ? मैंने कई बुरे बताव नहीं किया है, केवल एक बात बुरा बताव नहीं कल्याण हो जाएगा। ना किसी को बुरा समझूंगा, ना बुरा बर्ताव करूंगा, ना बुरा चाहूंगा, बुरा ही छोड़ दू। भलाई करने की जरूरत नहीं है, बुराई छोड़ने से भलाई हो जाता, भला हो जाता है। जो बुराई छोड़ देता है वो बुरा रह सकता है क्या? जो सर्वथा बुराई छोड़ देता है क्या वो आदमी बुरा रह सकता है? कितनी शुभ बात है, वो भला हो जाएगा, उसके द्वारा भलाई होगी सुत है। अरे भलाई होगी वहां अभिमान नहीं होगा, और भलाई करने से भलाई का अभिमान होता है, फल की इच्छा होती है। इसका मतलब इनाम मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए। अगर बुराई नहीं करते इसके फल सही नहीं होती, अभिमान भी नहीं होता, आसक्ति भी नहीं होती, शुद्ध बुराई होती, शुद्ध निर्मल। इस वास्ते ये योग्यता है मनुष्य में। आप में कोई ऐसा होगा जो हमें भाई कोई बुरा समझ हमें पता ही नहीं लगता, बता बताओ करे मैं पता नहीं लगता, कई जगह पता नहीं लगता, बल्कि सब जगह पता नहीं लगता, ऐसा है क्या? तो भलाई बुरा का ज्ञान तो है, केवल बुराई छोड़ दे, केवल एक एक भलाई जितनी करनी हो उतनी करो, बुराई ना करे। भलाई भलाई बरोबर दो आदमी भलाई बरोबर नहीं कर सकते, अरे बुराई छोड़ने 10-15-20-100 आदमी बुराई छोड़ते, एक बोला बोला बुराई छोड़ने में 1000 आदमी भी एक समान होगा, भलाई करने में 2 आदमी भी समान नहीं होगा। तो बुराई छोड़ने से भलाई होती है स्वाभाविक, पतन की बात छोड़ने से उत्थान स्वतंत्र होता है, स्वाभाविक होता है। तो आज से ही विचार कर लो कि हम बुराई नहीं करेंगे, ना किसी को बुरा समझेंगे, ना बुरा कहेंगे, ना बुराई सुनेंगे, ना बुराई करेंगे, किसी का अनिष्ट कभी करेंगे ही नहीं। शुद्ध हो जाओगे, निर्मल जाओगे, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। किसने पूछा कि अंतःकरण कैसे निर्मल हो? एक बात छोड़ो, बुराई छोड़ो, निर्मल हो जाएगा। सावधान रहो, हरदम सावधान, भूल से किसी का अनिष्ट हो जाए, किसी को नमस्कार नमस्कार कर क्षमा मांग लो, कभी मेरी गलती हो गई माफी मांग लो, सावधान रहो, अगर ये न करो मेरे। कितनी सुगम बात है, बहुत बढ़िया बात है। बुराई छोड़ने के बाद वो भला होगा कि नहीं होगा बताओ? बुराई जिसने छोड़ दी तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अपनी शक्ति से बुराई करना छोड़ दिया, भलाई होगा, भला हो जाएगा कि नहीं? भलाई करके पूरा भला नहीं होता आदमी, कहीं कहीं बुराई रह जाती है। अगर बुराई न करने से भलाई जो होती है, बुराई रहती नहीं, बुराई छोड़ी, इतना शुभ है। युक्ति बहुत बढ़िया लगी है, मैंने पुस्तकों में पढ़ी तो बहुत अच्छी लगी, बढ़िया बात है। तो सावधान रहो, तो ये बल है कि नहीं? इस बल से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, कर्म योग हो जाए, ज्ञान योग हो जाए, भक्ति योग हो जाए, भक्ति हो जाएगी। मनुष्य जन्म की महिमा बताई है ना, ज्ञान विराग की भक्ति शुद्ध नहीं, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषे, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषे, ज्ञान विराग भक्ति शुद्धि, एक तरह से लाग जोड़ी सात चीज है, चाहे जिसमें जा सकता है। तो बल भी नहीं जाता है, योग्यता भी नहीं जाएगा, शक्ति भी नहीं जाता है क्या? बड़ा भारी बल है। मेरे को भगवान की कृपा से एक सतपुरुष का संग मिला, अच्छा, जिससे मेरा जीवन सुधार होने लगा, अच्छा, और मेरे जैसे कुसंगी से उन सतपुरुषों का जीवन पहले जैसा नहीं रहा, अच्छा। लोग कहते हैं कि मेरे कुसंग से उनका मेरे कुसंग से वो सतपुरुष भी फंस गए, परंतु मेरे को उनसे लाभ हुआ है तो उनका सुधार करने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए? जो सत्पुरुष है वास्तव में है उसका बिगाड़ नहीं होता, जो साधक होता है उसे दोनों होता है, साधना करने वाले साधन बिगड़ आ जाता है, पर हमारे कारण से उनमें बुराई आ जाए ये बात नहीं होती, हमारे भलाई होगी बुराई आप नहीं होती इसमें। जो वास्तव में यंग लब्धवाचार ने बताया यद यात्रा न पुनर्मोहम एवं आशीर्वाद जो जाने वाले फिर मुनर होगा उसमें बुराई नहीं आती, आती है तो उसे माफी मांग लो और उसमें वही चले अच्छी तरह से आप भी चलो। पूर्ण पूर्ण पूर्ण जो भलाई हो जाती है उसमें बुराई रहती ही नहीं। देखो एक मार्मिक बात मेरी पढ़ी हुई बताता हूँ, दोष कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता और गुणों की स्वतंत्र सत्ता है। हिंसा है ना ये स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता और अहिंसा स्वतंत्र सत्ता रखता है। झूठ न बोलना है इसकी स्वतंत्र सत्ता है, इसकी सत्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। दूसरों का हित करना इसकी स्वतंत्र सत्ता है, सबका बुरा करना स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सब जगह सबका बुरा करना कोई कर सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं है। भला सबके लिए हो जाता है तो बुराई छोड़ने से भला है तो भलाई है, जितने इनकी जड़ है जो सत है वे सदगुण है वो दुर्गुण है। तो सदगुण का अर्थ हुआ सत सत न सत्य सच्चा है, तो उनकी जड़ सच्ची है, उनकी बुनियाद सच्ची है, इस वास्ते वे नित्य है रहेंगे, उनका अभाव नहीं होगा। दुर्गुण दुराचार है ये आगंतुक है, ये टिकेंगे नहीं, ये रहेंगे नहीं, इनको आपने अपनी जबरदस्ती से पकड़ रखा है, नित पकड़ी तो चल जाएगा। सदगुण सदाचार स्वतः रहेगा स्वाभाविक, सच चीज का स्वतंत्र स्वातंत्र स्वतंत्रता है, दुर्गुण दुराचार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सच्ची पूछे तो सदगुण सदाचारों की कमी का नाम ही दुर्गुण दुराचार है, सदगुण सदाचारों की जो कमी है उसका नाम ही दुर्गुण दुराचार है, वो पूर्ण हो जाएगा दुर्गुण रहेगा नहीं। दुर्गुण को कठिन मानता है पर दुर्गुण बड़ा कमजोर है, ये ज्यादा अटेता है, सदगुण रह जाता है। ये बड़ी सिद्धांत की बात है, अच्छी बात है। शंका उद बोलो, सर्वथा सदगुण हो सकते हैं, सर्वथा दुर्गुण हो ही नहीं सकता किसी में भी। सर्वथा दुर्गुण है सर्वथा खराब ये हो ही नहीं सकता, सबके लिए नहीं हो सकता, सब समय में नहीं हो सकता, सदा के लिए नहीं हो सकता, सबके लिए नहीं हो सकता, अपने स्त्री पुत्र पालन माता पिता के बुरा नहीं हो सकता, सब समय में बुराई नहीं रहती, सबके लिए बुराई नहीं रहती, सर्वथा बुराई नहीं रहती और भलाई सर्वथा रहती है, सबके साथ होती है, सब समय में होती है, सब परिस्थितियों में होती है, क्योंकि सत है उसे जड़ बुनियाद परमात्मा है, दुर्गुण दुराचार है जो परमात्मा से नहीं है, ये ऊपर से पैदा हुए हुए हैं। जैसे बीड़ी पीना शुरू कर देता है तो छूटना कठिन होता है, परंतु जब बिल्कुल नहीं पीता उसके पीने कठिन है, इतनी छोड़नी कठिन नहीं है। कायरता ले ली अपने में, झूठ बोलता है वो सच बोल सकता है, सच बोलने वाला झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोलने वाला क्या कहते हैं 5 रुपया देंगे, हमारे झूठ गवाही दे तो देगा। सत बोलने वाले कहते हैं 100 रुपया देंगे, झूठ का नहीं बोलूंगा, 100 का 1000 बद क्या होगा, मैं सब झूठ नहीं बोलूंगा। तो सच्चे सदगुण है वो सदा नित्य है, इसकी तरफ ख्याल कम करते हैं आदमी, इस वास्ते वो दुर्गुण बड़ा कठिन समझते हैं, कठिन नहीं है ये सुगम है। ये बात संशयात्मा विनश्यति, और बुद्धि नाशात प्रणय स्थिति में बुद्धि बरोबर एक बात है, बुद्धि नाश से नष्ट हो जाता सही बात है। संशय आत्मा है वो कुछ शब्द कुछ दुष्टता कुछ संशय कुछ ज्ञान घर के रहन घाट के जीव धोबी के श्वान, धोबी का श्वान कपड़ा लेकर गधे पर बैल पर लाद कर साथ चल पड़ा, बीच में लड़ाई छिड़ी गाँव में, अब घर का न घाट का, घर में से चल दिया घाट तक पहुंचा नहीं। ऐसे बीच के आदमी होते हैं, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ श्रद्धा भी कुछ दुष्टता भी। सत्संग में जाए तो ये तो बात अच्छी गई, ये महाराज ये पर इतनी गलती आई, इतनी ऐसी गलती आई, चुन रहे उसकी गलतियां वो गलतियां जितनी याद रहती है इतनी बच्ची बात भली बात याद नहीं रहती, तो हमें कल्याण कैसे होगा। कूड़ा कैसा रहने वाला बाजार में निकलते हुए इतनी टोकरी भर लेता है थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। इसे सत्संग में जाकर के उसने ये ओपन किया, उसने ये किया, श्रोताओं का ये है, वक्ता का ये है, प्रबंध ये है, ये गलती है, ये गलती, ये गलती, मेरी शादी इकट्ठी कर देगा। तो ये आदत खराब है, तो इस बार आदत को सुधारो। घूम नहीं जाए काड़ू में नहीं छाया में सूर, सूरों की छाया की सूर होती है ऊपर मूल में बड़ी बड़ी शूला है, पर छाया में शूल है। गुण लीजिए कालू के नहीं छाया में शूल। कोई धर्म विरुद्ध आचरण करते हो तो चुप रहना चाहिए क्या? ये मैंने एक बात नहीं होती, कोई धर्म विरुद्ध आचरण करता है तो चुप भी रहना ठीक है, बोलना भी ठीक है, उठ जाना ठीक है, वक्त वक्त पर क्या करना चाहिए वो सबके समय एक बात नहीं होती। बड़ा आदमी है कोई कर रहा है तो उसको कैसे करोगे, अपने उठ कर चल दो। बहुत बलवान है आप तो को तुम पर बसर डालेगा, वो सब जगह एक नहीं होता, समय समय पर जैसा जैसा मौका है अपने बचो, बच कर बचो, समझ देकर बचो, समझ एक बताओ कैसे होगा। हरिद्वार में ऋषिकेश के रास्ते में ये अशुद्ध चीजें बेचते हैं, अंडे मांस आदि बेचते हैं, पवित्र तीर्थों को खराब करते हैं, तो इनके लिए किसी को आवाज नहीं उठाई? अब इनमें अपना अधिकार क्या है? अब राज्य उनके प्रचार करता, राज्य राज्य तो अंडा पाल पैदा करके बेचता है, अब मना करे कौन बताओ? तुम करना कौन? आपको तो सही हो रहे आपसे, या धरे करोगे तो मुक्त श्रद्धा आपको बाहर हो जाएगी, लेकिन तू क्यों कहता है? तेरे ये मतलब है, जिनके हाथ में अधिकार है वे तो मना करते नहीं, वे तो प्रचार करते उल्टा। मानुष की दुकान के अगाड़ी चिक लगानी चाहिए, पर्दा रखना चाहिए, सरकार तो कहते नहीं नहीं लगना चाहिए, साफ खुला रखना चाहिए, ये कानून बने हैं। हम कैसे करूँगा? आप साथ में बैठा मांस खाता है तो तू बह नहीं जाओगे, तो घृणा करता है तुम्हें। असम की बात है, एक सज्जन बोले कि देखो ये आपके सत्संग की घृणा करते हैं, बड़े खराब करते हैं, घृणा नहीं करनी चाहिए। ये देखो असूतर सूते सूते नहीं, उसे घृणा करते हैं, घृणा नहीं करनी चाहिए। अपने को शुद्ध रखना ये घृणा नहीं है, उसका तिरस्कार करना अपमान करना ये घृणा है। हम अपने को शुद्ध रखे, किसी को छू गया तो हम स्नान कर ले तो हमने क्या अपराध किया? क्या उसको दुख दिया? कुछ स्नान किया तो हमें किए, सीमित जाड़े में स्नान करा हमने किया, उनको कराया उसे। ये घृणा करना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा देखो घृणा करना ठीक नहीं है, बात मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हो। एक तो घृणा करे मैं दर्शन, और एक घृणा करे ब्राह्मण से ऋषियों से, कौन सी घृणा ठीक है? ऋषियों ने ठीक नहीं लिखा है, उन्होंने ऋषि आदमियों को बड़ा नीचा बता दिया, साधु ब्राह्मणों को ऊंचा बता दिया, ऋषियों ब्राह्मण भी घृणा ही है। ऋषियों की घृणा करते हो, वो घृणा भी करे तो कुछ नहीं किया, मैं तरक करी या तुम करते हो? ऋषि महात्मा घृणा शास्त्र अच्छा नहीं लिखा, तो कौन सी घृणा? ज्यादा दोषी। ब्राह्मण ने मुझे बता दिया, ब्राह्मणों की घृणा हुई कि नहीं? जो ब्राह्मणों को ऊंचा बता दे वो ब्राह्मण के पक्षपात करे तो वो ब्राह्मण ऊंचा रह सकता। वो निष्पक्ष करने से ही ब्राह्मण ऊंचे है, पक्षपात करने से ऊंचा नहीं होता ब्राह्मण। इस वास्ते घृणा नहीं है, शुद्धि रखो, पवित्रता रखो, निर्मल रखो, उसका तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, अपने शुद्ध रहो, ये कोई दोष नहीं। आप उनके सामने स्नान करो बुरा लगे तो अपने घर जाल करो, पीछे करो क्या, अपनी शुद्धि रखो, निर्मल रखो। आपने एक जगह लिखा है कि रुपये में 15 आना उद्देश्य की महत्ता, 3 पैसा भाव की और 1 पैसा क्रिया की महत्ता है। अद्वेशी है भाई, देखो एक बात कह दूं, मेरे कहने में तो ठीक होती, मैं बातें बढ़िया कहता हूँ, मगर मेरे में देखो तो सभी बात ठीक नहीं मिलेगी। इस वास्ते मैं क्या करता हूँ, अभी तो ऐसे यही बोलते हैं, नहीं तो मैं कहता था मैं रहता तो हूँ 3 नंबर में, बोलता हूँ 1 नंबर में। रहन सहन तो हमारी 3 नंबर में है, तो बोलता हूँ मुझे और 1 नंबर बोलता हूँ, तो हम बोलते हैं 1 नंबर में, हम रहते हैं 2 नंबर 3 नंबर में। सब बातें मेरे में देखोगे तो सबको नहीं मिले। बातें कहते हैं गीता के अनुसार, रामायण के अनुसार, और आसन करते हैं अपनी आदत के अनुसार। बोलो और हो गया। हाँ तो और बोलो सर, मनुष्य को अपना आसन सुधारना चाहिए। उपदेश देते समय तो मनुष्य बुद्धि विकसित होती है, पर आचरण लाते हुए हो जाती है। जैसे ये साग बेचने वाली बालें होती है ना, वो साग नहीं बैठी है टोकरी में, ओडी में साग नहीं बैठी है, देखा उनके पास एक लाठी रहती, लाठी तो गाय दूर से देखती हरी हरी घास अच्छी है तो गाय आती है, वो वैसे देखा नहीं उसने। गाय पैसा आकर मुंह मारने लगती है तो माँ माँ मारते समय आंख बीच लेती, गाय आंख बीच लेती है उस समय, वो लाठी उठावे देखती है, लाठी को देखो तो मुंह मार दी सकती, आंख बीच करती। ऐसे आप सत्संग सुनते हो, लोटों की गड्डी आती है ना, वो पाप है पुण्य है ठीक है बेटी, आंख बीचने से लाठी तो पड़ेगी, काफी बच जाती है। जिस तरह से महाराज वो लोग भीतर जाए ना वो चला भी करता है, ये सत्संग की बातें भूल जाते हैं। भीतर से कह जैसा कहते तो महाराज, जैसे पहले उपजर वैसी कहे बना, ठीक जो ठीक तरह कहे तो अपने की जो को कहे ला कहे करो करो करो आदमी उद्धार कर दे, वो जैसे कर वैसे चले, करने बिन कथने कथे अज्ञानी दिन रात, कुकुर जो घुसता मेरे सुनाई सुनाई बात, इसकी एक व्याख्या सुनाई मेरे बड़ी लगी, कुत्ता जहाँ भूसेगा ना किसी को तो वो बात वही कुत्ता भूसे वही भूसे वही भूसे कहीं कुत्ता भूसने लग जाए, उस कुत्ते को पूछो तू किस को भूसते हो, वो भूसता है उसको तो कह देगा मैंने इसको देखा इसको भूसा, उसको पूछे क्यों पूछे तू भूसते हम भूसगे, व्याख्यान देखा था हम भैया शुरू कर दिया। अरे वो क्या देखता है क्या समझता है हमने शुरू कर दिया। तो कहते हैं करनी बिन कथनी करे अज्ञानी दिन रात, कुकुर जो भूसता करे सुनी सुनाई बात, तू सुनो वह शुरू कर वही शुरू कर दिया वही शुरू कर दिया, किसको भूसते हो पता नहीं पूछ बता दे, वो क्या बता रहे भूसता शुरू पूछे शुरू कर दिया। इस तरह से नहीं भाई, अपने में यद्यदा चलती से सत तत्व देवी तो श्रेष्ठ पुरुष का आसन असर होता है, क्योंकि वो आसन करता है उसमें ठोस चीज होती है, जैसे बंदूक होती है उसमें गोली होती है तो चोट करती है, और कोल बारूद शब्द तो जोरदार होता है, मैं चोट क्या करे, ये गोली है ही तो आचरण की गोली होती है, ठीक है वो चोट करती है सुनने वाले को, ये चोट क्या नहीं, शब्द तो हो जाता है, व्याकरण हो जाता है बढ़िया लोग। इस वास्ते मनुष्य को अपना आचरण सुधारना चाहिए, अपने भाव अपने नियत अपना आचरण ये शुद्ध बनाओ, कहना कम करो। देखो कान दो दिए जबान एक दी है, सुनो ज्यादा देखो ज्यादा बोलो कम, इस बात आचरण करो ठीक तरह से अच्छी तरह से देखो पढ़ो और आचरण में लाओ, सुनो ज्यादा बोलो कम, जितना आचरण में हो उतना ही नहीं बोले, सदा सावधान रहो, डरते रहो, जिंदगी सुबह शाम तक सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपना आचरण शुद्ध बनाओ भाई, करने करनी मीठी खांड सी करनी विस्मृत हो, जो कहकर करनी करे तो सब विष अमृत हो, करनी करनी मीठी खांड सी करनी विस्मृत हो, जो कहने कर करनी करे तो सब विष अमृत हो, कहने करे जो करने लग जाए तो अमृत हो जाए। तो अपना सब भाई बहन अपना अपना अच्छा आचरण अच्छा करे, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार, अपना अंदर भाई। मारवाड़ी कहावत है मत जल्दी दिखे पग जल्दी को दिखे नहीं, मत जल्दी दिखे ऊपर ऊपर राग नहीं हो रही, अरे पग वहां आ गए तेरे, आप कर पता नहीं मैं कैसे मैं चल रहा कैसे चल रहा हूँ, वो ऐसे चलता है हम कैसे चलते हैं, गोविंद गोपाल की जय हो। अच्छा सुन करो भाई और बोलो कोई बात, मन माओ जी बोलो, इतनी बातें कहीं इनमें शंका हो तो बोलो, अपने शुद्ध बनाओ भाई, तो आपको ज्ञान तो हम बैठे हैं ना, सबको ज्ञान है अच्छाई का बुराई का, परंतु अपने लाने में तत्परता कम है, ज्ञान नहीं हो तो दूसरे का अच्छा बुरा बर्ताव कैसे जानेंगे, जानते हैं मन से भी बुराई करें ना तो ये ठीक नहीं, इसका भाव अच्छा नहीं, तो अपना भाव अच्छा बनाओ, अपना अच्छा बनाने पर बहुत जल्दी उद्धार होता है। देखो आपको जो सुगम से सुगम बात दी है कि ये तो हम बोल सकते हैं भाई, ये तो हम कर सकते हैं, वो करना शुरू करो, अगर ये कठिन तक है बात आने समझ में आने लग जाएगी और कठिन भी सुगम हो जाएगी, एक सीढ़ी पर चढ़ो दूसरी पीढ़ी सीढ़ी है नजीक आ जाएगी, उसी पर जब तीसरी नजीक आ जाएगी तो आप जितना कर सकते उतना करो, रास्ता खुल जाएगा, आगे योग्यता आ जाएगी, दिखने लग जाएगा, मोटर चलती है रात्रि में तो जहां तक दी थी वहां चलो आगे रास्ता दिख जाएगा, ठेठ गंतव्य स्थान तक दिख जाएगा, एक जगह बैठे बैठे कितनी लाइट तेज करो दिखेगा नहीं, यहाँ से हरिद्वार दिखेगा नहीं, पर जितना दिखता चलो तो छह हजार पहुंच जाएंगे, तो जितना ज्ञान है जितनी समझ है उस समझ के अनुसार ठीक से चलो, उस प्रकाश में सब काम ठीक हो जाएगा, ये सत्संग है ये प्रकाश है, सत्संग के द्वारा प्रकाश मिलता है, जिस प्रकाश में हमारा हमारा चलना होता है मुसाफरी होती है वो प्रकाश मिलता है, उस प्रकाश के अनुसार तो प्रकाश बहुत तेज हो जाएगा स्वाभाविक हो जाएगा, मोटर तेज चलेगी लाइट तेज हो जाएगी, डायमंड तेज हो जाता जोर से तेज होगा, रेलगाड़ी में आप देख लेना रेलगाड़ी चलती है ना तो उसमें रोशनी रहती है, जब स्टेशन पर ठहरे तो ठहर जो मारे रोशनी नहीं रेल में वह कमजोर हो जाती है, चले जब तेज हो जाती है तो उस चक्के के पास बनता है वो डायनामो, जो सका चल जी सका जी तेज तो जो चेत चलोगे तुम्हें प्रकाश तेज हो जाएगा, जो चलोगे तेज हो जाएगा, या नहीं चलो तो मंदा पड़ जाएगा, प्रकाश विवेक बढ़ेगा नहीं, या करोगे तो विवेक बढ़ जाएगा। इस वास्ते जितना जानते हो उतना काम करो, जानना बढ़ जाएगा, जान आप से आप ज्ञान भीतर से विकसित होगा स्वभाविक। मन जाने सब बात, जान मुझे अवगुण करे, क्यों साथ कुछ रात कर दी तो कुएं पड़े। तो देखो भाई, कहते समय ज्ञान विकास होता है, तो मैं कहता हूँ ना कि विकास होता है, पढ़ेंगे। कहते समय विद्वत्ता आ जाती है, पढ़ाई हो जाती है, कहते करते समय जरा कर्तित हो जाती है, अरे करते समय विद्या आ जाए तो फिर देखो सब विषय अमृत हो। तो अपने सच्चे आचरण करो, सब भाई बहनों को चाहिए कि जितना जानते हैं उसकी अवहेलना मत करो, जितना समझते हैं उसका निरादर मत करो, उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ, तो बहुत पवित्र जीवन हो जाएगा, निर्मल जीवन हो जाएगा। स्वतः मनुष्य जानता है स्वाभाविक, जैसे बड़े अफसरों को मोटर भी दी जाती है, बंगला दिया जाता है, बगीचा दिया जाता है, नौकर दिए जाते हैं, मोटर दी जाती है, इसी तरह से ही भगवान मनुष्य ही दे है, तो इसमें योग्यता भी भगवान नहीं हुई है, विवेक के दिया हुआ है, वो अपना काम में लावे, विवेक ही गुरु है, वो गुरु सबके पास है, गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बनावती गुरु कल्याण नहीं करता है, गुरु अपना विवेक है, अपना ही विवेक जागृत होता है, अपना विवेक जागृत होता है, गुरु से गुरु मिलता है, उस गुरु से आप साप काम होता है। जैसे आप सुनते हो तो आप हिसाब आता है, तो जोड़ लगानी आती है ना, वो पांच सात दस अंक हो अंकों में जोड़ लगाना आता है, परंतु आपने जोड़ सीखी वो याद है किन अक्षरों से सीखी थी, किस अंकों से सीखी पता नहीं, याद नहीं। आप में से एक भी शायद ही बता सके कि ये अंक है उसे जोड़ सीखे मैंने, एक आदमी बता नहीं सकता, बताओ बताओ कोई, हमने जोड़ इन अंकों से सीखी, बता सकते हो, जोड़ तो जानते हो ना। तो वास्तव में क्या है कि वे जोड़ का गुर है, वो गुर जान लिया, उसे जोड़ ये है कि पहला अंक दे करके बस वो ये लिख दिया, हाथ में लगा दी, फिर उसमें लिख दिया, इस जोड़ से चले चले चले जाओ। तो जोड़ समझ इस तरह से सत्संग के द्वारा वो जोड़ की तरह वो समझता है, वे सत्संग में आई है बातें कि नहीं आई है पता नहीं, परंतु वो बातें आप आ जाए, तो जोर सीख ली फिर जोर देना आ जाता है। तो सत्संग में बातें में सुनी हुई न भी सुनी हुई हो, गीता के अनुसार अपना अनुष्ठान करता है तो गीता पढ़ने से गीता के अर्थ खुलने लगते हैं, जो अर्थों को समझेगा और काम में लाएगा तो ये अर्थ समझते चले जाओ, भीतर में आते जाओगे, मोटर जितनी तेज चलती है ना उतना प्रकाश आकर तेज चलता है, जिस तरह से। तो वो कही हुई बात सत्संग की याद रहे चाहे न रहे, परंतु उसका गुरु याद रहता है, जोर सीख लिया ना वो याद रहते, अंक याद नहीं रहते, अंकों से मतलब ही नहीं है, अंकों से मतलब ही नहीं है, मतलब तो युक्ति है उसी की है, इस तरह से है। तो सत्संग के द्वारा जितनी बातें सुनी जाती है वे बड़ी काम में आती है, काम में लेने से उसका बड़ा विकास होता है, उसमें बड़ी खुल जाती है बात, सुनने से थोड़ी खुलती है, वो काम में लाने से साफ साफ दिख लग जाती है, साफ साफ अरे सुगम हो जाती है, सरल हो जाती है, साफ दिख लगती है। तो जितना आप जानते हैं, मैं जानता हूँ उतना मैं भी करूँ आप भी करो, तो उतना आप करो तो उतना ठीक हो जाता है, ऐसी बात है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 24 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।